internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach 1, 3, 4 Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Holandia, pierwszym rywalem polskich piłkarzy na Euro, mecz o 15. Przed burzami w centralnej i południowo-wschodniej Polsce ostrzega IMGW. Więźniowie podający się za zwolenników państwa islamskiego wzięli zakładników w rosyjskim areszcie śledczym. Polscy piłkarze rozpoczynają Euro. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Holandia. Selekcjoner kadry Michał Probierz podkreśla, że do zwycięstwa potrzebne będzie wsparcie całego zespołu, także zawodników, którzy nie wystąpią na murawie. Analizę zrobiliśmy zawodnikom, analizę zrobiliśmy swoją. Wszyscy, którzy mieli możliwość przeanalizowania zespołu Holandii, to przeanalizowaliśmy i tylko teraz rozgrzewka i przygotowanie do meczu odprawa, a zawodnicy skład się dowiedzą przed samym wyjazdem już na stadion, także na pewno dla nas jest to bardzo ważne, żebyśmy byli zespołem. Nieważne, kto wystąpi, nawet ci rezerwowi dzisiaj, oni są bardzo ważni. Kto chce wspólnie obejrzeć mecz, może przyjechać na obłonie Stadionu Narodowego, gdzie od dziś będzie działała strefa kibica, ale to nie jedyny sposób na przeżywanie piłkarskich emocji. Ci, którzy chcą dziś wspólnie przeżywać piłkarskie emocje, mogą przyjść na błonia Stadionu Narodowego, mówi Bartłomiej Stępień, wicedyrektor Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. To olbrzymia przestrzeń, która bez problemów zmieści 10 tysięcy osób, gdyż nasza strefa jest właśnie przygotowana na taką liczbę kibiców. Jest to dom naszej reprezentacji narodowej. Zapraszamy całą rodzinę. Ci zaś, którzy nie mogą być ani na stadionie, ani w strefie kibica, mogą o tym, co dzieje się w meczu z Holendrami, dowiadywać się ze specjalnego serwisu polskieradio.pl/euro2024, mówi Aneta Hołówek, kierownik sekcji sportowej portalu Polskiego Radia. Będziecie Państwo mogli przeczytać to, co się będzie działo na stadionie oraz odsłuchać transmisji z meczu. A relacje z meczu Polska-Holandia także na antenach Polskiego Radia. Początek zawodów o 15. Witold Banach, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od północy Mazowsza po Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Burze przyniosą silny deszcz i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy także grad. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują od 13 do 21. Na razie w Bieszczadach jest słoneczna pogoda, na trasach ruch turystyczny jeszcze niewielki, ale trzeba uważać na popołudniowe zapowiadane burze, ostrzega ratownik dyżurny Bieszczadzkiej Grupy GOPR Łukasz Derwich. Warunki w górach są bardzo dobre, bez wiatru, wszędzie błękitne niebo, temperatura na pewno też będzie rosła, na razie jest to około 14, 15, 16 stopni, w ciągu dnia myślę, że spokojnie osiągnie 20. Istnieje ryzyko wystąpienia opadów i burz, dlatego najlepiej nie być wtedy w górach, no ale jeżeli już nas zastanie, ucieknijmy w takie miejsce, żeby nie stać na otwartej przestrzeni, gdzieś przy pojedynczych drzewach, gdzieś na skałach. Najlepiej zejść gdzieś niżej do lasu, tak żeby nie być narażonym na porażenie piorunem. GOPR przypomina, żeby zabrać ze sobą odzież przeciwdeszczową, zapas wody i zainstalować aplikację Ratunek. 6 więźniów podających się za zwolenników tzw. państwa islamskiego wzięło zakładników w areszcie śledczym w rosyjskim obwodzie rostowskim. Informuje o tym kanał Baza na Telegramie. Jak podaje, niektórzy z porywaczy byli skazani za przestępstwa związane z terroryzmem. Według rosyjskiej służby więziennictwa zakładnikami jest 2 strażników. Na miejscu są przedstawiciele organów ścigania i prokuratury. Trwają negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników. Według agencji Interfax napastnicy domagają się podstawienia samochodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu i burze, możliwe grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Przeważnie od 22 do 26 stopni, chłodniej w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką po Małopolskę od 18 do 21, z kolei nad Zatoką Gdańską tylko 17 stopni. Autopromocja.

Wszystkich bohaterów naszej audycji poznacie już wkrótce lepiej, bo niebawem startuje nasza strona internetowa, bank wiedzy o tych, którym pomoc niewidzialnych jest potrzebna. Cały czas czekamy na wiadomości od tych, którzy na pomoc czekają i tych, którzy gotowi są nieść pomoc. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Każdy z nas staje przed wyborem, czy zamykać się w sobie ze swoimi bolączkami, czy mimo tych bolączek zająć się światem. I o tym już za chwilę porozmawiamy w kontekście zmagań z ADHD z naszymi wspaniałymi gośćmi. W grupie łatwiej rozwiązywać sprawy. Dziś rozmawiamy o życiu z ADHD, o tym, co ADHD odbiera, ale i o tym, bo tak się stało w przypadku naszych dzisiejszych gości, może być zaczynem działań pięknych i pożytecznych. Są z nami wspaniali ludzie. Agata Wińska, dzień dobry, Agato. Dzień dobry. I Cezary Ciszewski, witaj, Cezary. Dzień dobry, Maćku. Zaraz was przedstawię. Drodzy, zaprosiłem was dzisiaj do rozmowy o ADHD. Wyjaśnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą. ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. No więc zaprosiłem was po to, ponieważ łączą was nie tylko zmagania z ADHD, ale i pewna imponująca, piękna postawa życiowa, która sprawia, że zrobiliście z waszego ADHD użytek dla innych ludzi. Agata, twoje ADHD sprawia, że, tak to rozumiem, potrzebujesz takiej intensywności od życia, potrzebujesz, żeby się działo i tak się okazało, że kierujesz karetką w strefie działań wojennych w Ukrainie. Tak jest. Opowiedz o swojej pracy. Jest to praca wolontaryjna, jest to wolontariat, powiedzmy od ośmiu miesięcy, nie w ciągle, ale na takie etapy miesięczne, półtora miesięczne wyjeżdżam do Donbasu, dołączam do ekipy ukraińskich medyków i pracujemy przy ewakuacji rannych żołnierzy z przyfrontowych szpitali, zawozimy ich w zależności od ranienia, w zależności od traumy do różnych szpitali na zachód, najdalej do Dnipra. Czekam codziennie na wezwanie i jadę w rejs. Nigdy nie wiadomo, kogo spotkam i co się wydarzy, ale codziennie czekam na wezwanie. Czy to prawda, że ty śpiewasz podczas swojej pracy? Tak, śpiewam oczywiście nie zawsze, ponieważ przez większą część jazdy potrzeba jest skupienia. Czasem ranni są ciężko ranni i wtedy też nie chcę odwracać uwagi od pracy medyków, bo moim celem jest zawiezienie jak najbezpieczniej. No ale to jest cudowne, ale ty śpiewasz, żeby dodać sobie otuchy, czy żeby dodać otuchy tym rannym? To znaczy śpiewam, bo całe życie śpiewam przy różnych okazjach i jest to forma pewnie na pewno dodawania sobie animuszu, jak to się mówi, otuchy, a też odkąd jeżdżę do Ukrainy, uczę się ukraińskiego i pieśni, które wybieram, często mają też taką nutę waleczną czy poetycką i te piosenki jak wiersze trochę nas niosą przez ten Donbas. Czasem medycy dołączają do mnie ze śpiewaniem, a czasem po prostu śpiewam. A tu dajesz sobie animuszu, bo wokół ciebie latają rakiety, tak? Ponieważ muszę wytrzymać od 8 do 14 godzin dziennie za kierownicą w trudnych warunkach, latają rakiety, tak, latają, choć to nie jest to jak, nie wiem, powiedzmy na animacji, że ja gdzieś wymijam te rakiety, widać się czasem, słychać je czasem, ale nie jestem jestem powiedzmy 10-15 kilometrów od frontu, zaczynam jazdę, więc to nie jest taki ostrzał ciężki, no tylko, a w Donbasie no codziennie po kilkanaście, a jest ataków rakietowych oraz no, miejsca, do których zmierzamy też są celem wroga, więc tak. Imponuje mi i naprawdę porusza mnie to, co robisz. Jest też z nami Cezary. My z Cezarem znamy się już trochę czasu. Tak. To znakomity dokumentalista. Ja bym powiedział polski Herzog, współautor kultowego programu telewizyjnego, na którym się wychowałem. Muzyka łączy pokolenia. Autor wielu mocnych dokumentów, z których mi zapadł w pamięci ten o warszawskich heroinistach. Wolność jest darem od Boga. Twoja ADHD pchnęło cię nie tylko do tego, by realizować podcast o osobach żyjących z ADHD, ale poszedłeś, tak mi się wydaje, krok dalej, bo ty budujesz taką wspólnotę, grupę wsparcia. Na tym to polega właśnie. ADHD Underground. Może nawet powiem, że jak sama nazwa wskazuje, jest po to, żebyśmy mogli się poza tak zwanym systemem spotkać w sieci, opowiedzieć sobie, co nas boli, opowiedzieć sobie, jak żyjemy. Ja non-stop słyszę, jak ktoś mówi, wiesz co, to jestem ja. Ja słuchałem Agaty Wińskiej, i ja zrozumiałem, że ja robię dokładnie to samo, a ja się wstydzę, że ja to robię. A ja się czuję winny, inny. I dopiero kiedy wiem, że są tacy jak ja i że niosą ten krzyżyk na sobie, to ja wiem, że ja mogę z tym coś zrobić, po pierwsze, a po drugie, że jest nas więcej. Jak się okazuje, ADHD stało się w tej chwili tak potężną przypadłością, bo różnie to nazywają, w każdym razie nie jest to jeszcze jednostka chorobowa, że jest nas mnóstwo przebodźcowanych, na deficytach dopaminy, zapominających klucze, zapominających o sobie, w ciągłym wietrze za plecami, w ciągłej nerwówce. Przecież sam wiesz, jak na nas czekałeś, że my już od godziny jedziemy do ciebie i tyle rzeczy się po drodze wydarza i tyle spraw jeszcze musimy załatwić. Normalny człowiek bierze to wszystko na klatkę. Jego dopamina pracuje normalnie, a my? A my musimy na nerwie zapinać te rowery w ostatniej chwili, lecieć do tego studia, nie wiedzieć, co się dzieje. I takich jak my jest więcej. Jak jesteśmy razem, to sobie jakoś lepiej radzimy. Tak poznałem między innymi Agatę, która zobaczyła tą czapkę, którą teraz mamy wszyscy na głowach i powiedziała, też to masz? A ja mówię, a ty też to masz? I tak ja mam w tygodniu takich spotkań naprawdę parę. Nie każdy jest tak wyjątkowy jak z Agatą, że następnego dnia lądujemy w studio i opowiadamy sobie te rzeczy, do czego zaprowadziło nas ADHD. A Agatę ADHD właśnie i ta jej wieczny deficyt dopaminy doprowadził między innymi do tego, że jej wielkie ADHD-owe serce bije tam na wschodzie i pomaga ludziom nieraz przeżyć, przetrwać. A czy ADHD coś tobie odebrało? Mi się ciągle wydaje, że mi odebrało mnóstwo, bo mógłbym zrobić dużo więcej, gdybym był spokojniejszy, nie robił 7 rzeczy naraz, nie denerwował się tak bardzo, między innymi na najbliższych, których potem oczywiście przepraszam w kółko. To chyba jest normalne, nasze zachowanie. Skupienie. I dlatego wielu z nas bierze leki. I my się później wymieniamy tymi doświadczeniami. Po pierwsze, jak żyjemy. Po drugie, jak możemy sobie pomóc, żeby to życie było znośniejsze. Dla wielu ADHD-owców ADHD to cierpienie. Są tacy, dla których to jest, jak powiedział raper Wienio, co w pierwszym odcinku ADHD Underground wystąpił, paliwo dla licznych talentów. No, rzeczywiście robi za 10, jakby się sklonował i takich jeszcze znam więcej. Ale niektórym staje to w poprzek i próbują skoczyć poprzeczkę, którą stawiają sobie nie wiadomo gdzie. To jest, jak powiedział mój mistrz, filozof i socjolog Byung-Chul Han w eseju Społeczeństwo Zmęczenia, my jesteśmy dziećmi przemocy neuronalnej. Dotyka nas świat, który nam każe patrzeć w komórkę 95 razy dziennie, myśleć o tym, że musimy żyć w internecie, przyjmować taką ilość bodźców i ta fala diagnoz ADHD, która zalewa nasz kraj. Dlatego my próbujemy coś z tym zrobić. Próbujemy się znaleźć na tej fali ostrego surfingu i po to powstało ADHD Underground. I to działa. To działa, bo ludzie piszą mi potem, opowiadają, jak się nagle identyfikują z tą tożsamością, która przestaje im uwierać, a zaczynają coś z tym robić. Wiem, że przyniosłeś listy od... Kilka mi się udało oczywiście w tym amoku ADHD-owym znaleźć. I gdzieś tam oczywiście są. Piszę to do nas... poszukaj, ja w tym czasie zapytam Agatę. Agata, a tobie coś ADHD odebrało? Wydaje mi się, że życie z ADHD, nie wiedząc, co to jest ADHD, może doprowadzić do poważnych problemów. Po pierwsze, depresja związana z tym, że czujesz się właśnie inny, to mało powiedziane. Po prostu wciąż sobie obiecujesz, że od jutra będziesz tak zwanie normalny, będziesz siedział przy tym stole i się nie ruszał. Wciąż wieczne wyrzuty sumienia i niezrozumienie swojej osobowości tak naprawdę powoduje wiele nieporozumień, wiele negatywnych opinii ze strony nawet i bliskich i takie ciągłe próbowanie polepszenia się, a nie życia i radości z tego, że właśnie, no jak ty mówisz, że kilkanaście rzeczy naraz, a ja czuję, że na przykład mam 5 żyć naraz i to, że ktoś zwraca mi uwagę, że ja nic nie robię do końca, powoduje mniejszą pewność siebie, a teraz wiem, że to jest moje przeznaczenie i tyle. Ale jesteś odważną kobietą, która ratuje ludzi. Odwaga to jest pojęcie, moim zdaniem, które dopiero można sobie jakoś skonfrontować się w momencie prawdziwego takiego zagrożenia, konfrontacji i wtedy widzimy, jak postąpimy, więc ja była odważna z tymi opiniami na temat odwagi, ale... Z ADHD zmaga się także pani Honorata. Posłuchajmy jej historii. Cześć kochani niewidzialni, jest 23:30, moje dzieci dopiero zasnęły i dopiero teraz mogę usiąść i porozmawiać z wami. Generalnie to jest piękne, że jesteście gdzieś tam, nie znamy się, nie widzimy, ale ja wierzę w takie osoby jak wy i w to, że mogę liczyć na pomoc, nawet jak jest mi bardzo ciężko. A jest, bo jestem samodzielną mamą, mam 4 dzieci i Jestem w takiej sytuacji właściwie z wyboru, bo zdecydowałam się uciec przed przemocą. Przed przemocą psychiczną, fizyczną, ekonomiczną, stosowaną przez tak zwanych bliskich. I jak znalazłam w sobie siłę, żeby wreszcie to zrobić, no to siłą rzeczy cała rodzina się ode mnie odwróciła. Kiedy ja jako pierwsza z rodu się postawiłam, powiedziałam nie, poprosiłam o pomoc różnych instytucji, no to zostałam sama. Bardzo często rewolucjoniści zostają sami, ale wolę być sama w tym momencie niż godzić się na rzeczy upokarzające, na rzeczy krzywdzące mnie i dzieci. Jestem dzielna, daję sobie radę ze wszystkim, zajmuję się dziećmi, pracuję dorywczo i staram się jakoś odbudować moje samodzielne życie, ale wiadomo, że jest ciężko czasami. Czasami są momenty płakania w poduszkę i myślenia, Boże, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę. No i właśnie pojawiliście się wy i to mnie zaskoczyło, bo bardzo potrzebuję tej pomocy, bardzo o niej marzę, ale w ogóle nie przyszło mi do głowy, że ona przyjdzie tak niespodziewanie. Bardzo przydałaby mi się pomoc, żeby ktoś przede wszystkim poszedł z dziećmi na spacer na przykład, a ja mogłabym się wreszcie wyspać. To jest marzenie każdej mamy chyba, a tym bardziej wielomamy, a tym bardziej samodzielnej mamy. Mam też straszne mieszkanie, zaniedbane od właściwie 40 lat, nic nie było robione. Przeprowadziłam się tutaj i bardzo przydałaby mi się pomoc techniczna, żeby naprawić jakieś szafki, krany, podłogę, wyszlifować, wynająć maszynę do cyklinowania, na przykład w ogóle takich rzeczy nie umiem, nie znam. Bardzo przydałaby mi się pomoc w przeprowadzce z miejsc, z których zostałam wyrzucona w związku z rozwodem i muszę jeszcze przewieźć swoje rzeczy. A ponieważ marzyłam o tym zawsze, żeby założyć dom kultury, taki wiejski, no to mam i rekwizyty teatralne, i pracownię artystyczną, i taki mały skansen, i muszę to przewieźć w jakieś nowe, bezpieczne miejsca, więc też by mi się tu przydała pomoc. I najsłodszy taki element to to, że znaleźliśmy ostatnio koteczkę na wsi i dzieci strasznie ją pokochały. Okazało się, że koteczka jest w ciąży, ma małe kotki w brzuszku, a że my już mamy koty, to będziemy na pewno szukali dla nich domku. I jeśli znacie kogoś, kto chciałby cudowne, kochane koteczki trikolory, one są wyjątkowe, to myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca one się pojawią. To są takie rzeczy, które w tym momencie mi przychodzą do głowy i bardzo dziękuję, że mogę o tym powiedzieć i że jesteście. Dzięki, jesteście naprawdę super. Pozdrawiam, honorata. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Jest z nami pani honorata. Dzień dobry, pani honorata. Dzień dobry, witam. Przytulamy panią mocno. Potrzebuje pani wsparcia do dzieci. Proszę powiedzieć, w jakiej miejscowości? Warszawa. W Warszawie. A wspomniała też pani o potrzebie pomocy w przeprowadzce. To skąd, dokąd? Tak. Przeprowadzka jest z stodoły w Podlasiu, na Podlasiu, do stodoły w Warmińsko-Mazurskim, bo tam być może wreszcie znalazłam swoją przystań i tam planuję zrobić dom kultury i pracownię artystyczną, a rzeczy trzeba właśnie przewieźć z Podlasia, z Poddrochiczyna dokładnie. Rozmawialiśmy też o pomocy prawnej. Jakiego rodzaju pomocy prawnej pani potrzebuje? Potrzebuję na pewno dobrego przewodnictwa prawnika, który jest obeznany z prawem karnym i właśnie z przemocą, z walką z przemocą i tym, jak jej nie zamiatać pod dywan, a wyciągnąć na wierzch i pokazać prawdę. W takim razie zwracamy się do wszystkich niewidzialnych, do ludzi życzliwych, którzy bez wielkich słów gotowi są pomóc pani honorato i czwórce pani dzieci. Dziękuję. Potrzebny jest ktoś do wsparcia w opiece nad dziećmi pani honoraty. Potrzebne są silne osoby, które poświęciłyby jeden dzień na pomoc przy przeprowadzce. Potrzebna jest pomoc prawna i chętni na kocięta, które już wkrótce przyjdą na świat. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Dziękuję pani honorator. Bardzo ja dziękuję. Buziaki. No tengo papeles para trabajar. Señor presidente, pregunto por qué matan al moreno con piel de café. Si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente. As I face the congregation, first thing I do is free education. And every third period, yo, we practice meditation. Like a brown Robin Hood, I take from the rich and I give to the poor. So my little sister ain't gotta be hungry no more. And my first lady will be my mom's, 'cause she'd smack me at the first thought of drone strikes and dropping bombs. And if I was president, I'd free all my poor black and brown kids that got caught up in three strikes. And when they get out, they get three bites, so they can ride to their future, not to their past. Go to the store, get some chips with no GMO, 'cause my folks, we got a right to know. And if you don't know, now you know. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción. At the opening, give thanks and prayers to Creator and all living beings. First thing, I sit you down with your abuelita, rewrite history so our kids can see where we came from and a new destiny. From Flint to Cali, water flowing pure and free. And my Department of Peace would melt guns in the bike racks, budget cuts to corporate kickbacks. If I was president, well, there'd still be drama. Takes a village to heal our generational trauma. So shake your spine, put your hands up high. We got a different kind of party in the White House tonight. If I was president, hey, what would I do? If I was president, hey, I'd ask you. If you were president, hey, what would you do? If it was you, you, or you. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción. Cześć niewidzialni. Przez długi czas szukałam cząstki siebie, ponieważ przez większość mojego życia czułam się skomplikowana, inna, wybrakowana, jak niepasujący element do układanki. Odkąd zostałam zdiagnozowana w kierunku ADHD 8 miesięcy temu, moje życie powoli zaczęło się zmieniać. Włożyłam w to mnóstwo pracy. Uświadomiłam sobie od wielu lat, towarzyszy mi wypalenie zawodowe w branży architektoniczno-budowlanej i tak trudno było mi się od tego uwolnić. I to właśnie jest ten moment całkowitej zmiany własnego życia. Więc podążam w tym kierunku. Liczą się drobne gesty życzliwości. Drodzy niewidzialni, zwracam się do Was, do Waszych serc z prośbą o wsparcie w poszukiwaniach zleceniodawców, którzy mają zapotrzebowanie na usługi graficzne lub zainteresowani są współpracą dotyczącą prowadzenia social mediów. Podejmę się z chęcią współpracy organizowania wydarzeń w dziedzinie rozwoju osobistego, samorozwoju, w tematyce dbania o dobre samopoczucie i dobrostan psychofizyczny. Czuję także potrzebę pomagać innym w kryzysach życiowych. Pragnę stworzyć przestrzeń, być może wydarzenie psychoedukacyjne dla osób z ADHD. Chcę wesprzeć ich w swojej zmianie, bo to nie jest łatwa decyzja. Wzywamy Was, niewidzialni. Dzień dobry, Pani Marto. Pani nie tylko potrzebuje pomocy, ale i chce nieść pomoc, prawda? Dokładnie, zgadza się. Ale zacznijmy także... Przepraszam, chciała Pani coś dodać? Tak, dokładnie. Mam w sobie jakąś taką chęć pomocy, jakąś tworzenia także w sobie misji pomagania innym, którzy także borykają się z podobnymi problemami jak ja. Do tego zaraz wrócimy, ale zacznijmy od potrzeb. W jakim mieście szuka Pani pracy w charakterze graficzki? Ja jestem z Bielska-Białej, więc podejmę się, że tak powiem, pracy w okolicy tutaj Bielska-Białej lub może być województwo śląskie. Ale dodamy, że praca graficzki to może być praca zdalna, więc być może ta geografia nie jest aż tak ważna, prawda? Dokładnie, lokalizacja to dla mnie nie jest problem. Wspomniała Pani też o tym, że chce stworzyć przestrzeń wsparcia przyjazną dla osób z ADHD. Ma Pani już pomysł na to miejsce? Mam pomysł, chciałabym stworzyć taki event, który jednocześnie miałby charakter taki, że po prostu ludzie mogliby się w pewnym miejscu się spotkać. Oczywiście tutaj niedaleko Beskidów mam pewne miejsce, gdzie każdy mógłby się zatrzymać i, że tak powiem, odnaleźć jakąś cząstkę siebie i jednocześnie stworzyć grupę ludzi, którzy jednocześnie borykają się z podobnymi problemami. Zwracamy się do wszystkich, którzy zechcieliby pomóc Pani Marcie, zlecać jej prace graficzne i wszystkich, którzy mogliby ją wesprzeć w stworzeniu miejsca i wydarzenia, o którym mówi, miejsca wsparcia dla osób z ADHD. Prosimy, by pisali na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Pani Marto, myślimy o Pani ciepło i nie zostawimy Pani samej. I'm just a dreamer, but I'm hanging on. Though I have nothing big to offer, I watch the birds how they dive and then go. It's like nothing. Shadows growing. A long cast figure will turn into night. It's like nothing in this world ever sleeps. Light. be tossing aside from your virtuous crown, just enough dark to see how you're the light over me. Czy wy też czujecie, to słowa pani Marty, się skomplikowani, wybrakowani? Cezary. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że ludzie, którzy współtworzą i trafili do podcastu ADHD Underground, są teraz u ciebie i będą zaopiekowani. Tak, takie dokładnie słyszymy określenia bardzo często. Przytoczę tu może taki jeden z listów też bohaterki. Proszę. Która się u nas ujawniła i po jej występie zadzwoniło tyle ludzi, napisało maile tyle ludzi, że ta kobieta, pokazując z jakiego kryzysu się wydobyła życiowego, dzięki diagnozie ADHD i wzięciu w swoje ręce swego życia, zebrała mnóstwo takich reakcji, że dała nadzieję. Napisała tak: hej, przesłuchałam wszystkie odcinki. Pomysł na diagnozę mam też dzięki waszemu podcastowi. Całe życie byłam wyrzutkiem, niewygodną osobowością, ale też kolorowym ptakiem, niepasującym jednak nigdzie. Kiedy słuchałam waszego podcastu na temat ADHD u kobiet, wyłam krokodylimi łzami, ponieważ wszystkie te cechy, za które byłam biczowana przez otoczenie, a potem sama się nimi biczowałam, okazały się być objawami. Katarzis, prysznic łez uwalniający od wstydu. Chętnie przyjdę do was opowiedzieć swoją historię. Cezary, powiedziałeś o potrzebie bycia zaopiekowanym. Mhm. Na czym ta pomoc, to bycie zaopiekowanym miałoby polegać w przypadku osób z ADHD? Odnieś to do siebie pytanie, proszę. No jest taki banał, który jeden z moich idoli, Jacek Kuroń, kiedyś powtarzał, że edukacja nas wyzwoli, wiedza nas wyzwoli. To było nudne i banalne, a się okazało, że nawet dresiarzy można ogarnąć w ten sposób, co sam w życiu parę razy robiłem. I chodzi o to, że generalnie jak już tą wiedzę masz, wiedzę z doświadczenia, z życia, z książek nie zawsze się to łapie tak dobrze. I ktoś ci mówi, że jeżeli zrobiłeś parę razy dziennie taki błąd i polega on na tym właśnie i nie możesz się skupić, to możesz zrobić kilka takich ćwiczeń, które ci pomogą. Jednemu pomaga to, a drugiemu tamto. Jeden robi dociskowe kołdry, a drugi musi robić Wima Hofa kilkukrotnie. Jeden bierze proszki, które robią mu porządek w głowie. Cichnie chaos, kończy się noise. A zaczyna się skupienie na jednej rzeczy i zrobienie jej do końca. Nawet Kuba Żulczyk, jak był u mnie na podcaście, powiedział, że nagle poczuł się jak normalny człowiek. To samo mówił Ziemowicz Czerek i Tybon Tymański. I oni wszyscy po prostu przeszli przez to samo. Farmakologia nagle jest też formą pomocy, ale trzeba mieć wiedzę. I to się właśnie pozyskuje od takich ludzi. Agata, a jak ty sobie wyobrażasz? No, wyobraź sobie, żyjemy w doskonałym świecie i ty nagle ze swoim ADHD czujesz się zaopiekowana. Co to znaczy? Rzeczywiście pierwsza osoba, która się opiekuje tobą, jesteś ty sam, więc jeżeli nie masz w sobie wroga czy tego oceniacza, który wciąż gdzieś tam demotywuje próbą motywacji, ale tak naprawdę dołuje, no to jeżeli to pierwsza rzecz, to polubienie siebie, a potem opieka innych, to po prostu poczucie się bezpiecznie, nieocenianym, dopingowanym i gdzieś tam poczuciem użytecznym we własnym jakimś tam niby chaosie, a z drugiej strony gdzieś jest to logika, moim zdaniem. Dziękuję. Ta audycja ma nieść nadzieję, ma inspirować poprzez pokazywanie zjawisk, postaw, historii pozytywnych. Nie przekłamywać rzeczywistość, ale pokazać, że w trudzie może rodzić się coś dobrego, coś znaczącego. Pytam teraz was, o to dobre paliwo, które pozwoliło wam dojść do miejsca, w którym ty ratujesz ludzi, a ty tworzysz wspólnotę pomocową dla ludzi z ADHD. Czym jest to wasze dobre paliwo, które było wam potrzebne do działania? Wyobrażam sobie, że wielu na waszym miejscu zamknęłoby się w sobie i nie było w jakiś sposób pożytecznym dla świata. Wy jesteście bardzo. Czym jest wasze dobre paliwo? Agata. Po pierwsze, gdzieś intuicja, taka dziecięca, wewnętrzny głos, który trzeba słuchać i wierzyć i wsłuchać sugestii czy porad innych, ale tak naprawdę egzekwowanie tego, co wewnętrzny głos mówi, nie z takiej destrukcyjnej siły, że my pokażemy innym, chociaż oni, nikt nas nie wierzy, to my pokażemy, tylko bardziej z kreatywnej części nas, a drugie, to paliwo jest wszędzie, wśród ludzi, natury. Ja jestem pszczelarką, więc odkąd znałem się z pszczołami, szukam ich wszędzie, więc to paliwo może być tak naprawdę, znaleźć się wszędzie. Wszystko, co nas wyciąga w pozytywną stronę, tego się łapmy i jedźmy dalej, a potem spotykajmy po drodze ludzi, kierunkowskazy i znajdziemy drogę. Pięknie powiedziane. A Cezary, co jest twoim dobrym paliwem? Moim paliwem w stronach, z których pochodzę, pochodzi moja rodzina, bo ja pochodzę z tego miasta, które powinno mieć ADHD napisane na wjeździe, a zaraz potem taki szyld: nie mam czasu dla ludzi, co mają czas. Więc, ale z tamtych stron, gdzie ludzie mają czas, mówią: bystra woda jest zawsze czysta. I to jest takie coś, że nas zwykle ponosi. Ale też bardzo łatwo opuszczamy strefę komfortu. Nawet nie mamy kontroli nad opuszczaniem strefy komfortu, więc jak już jesteśmy poza nią ciągle, to po prostu możemy z tym ogniem również robić dobre rzeczy. Mamy chyba też ciepłą krew i duże serca, tak mi się wydaje, można powiedzieć o ADHD-owcach. Agata, jak myślisz? Na pewno. Chyba coś w tym jest, co? Na pewno cholery też się znajdzie. I właśnie dlatego bystra woda jest zawsze czysta, bo to jest o tym, że jak narozrabiasz, czy na przykład nakrzyczysz, albo cię poniesie twoja ten, to potem i tak wyjdzie słońce za twojej górki. No i ja powiem szczerze tak, ja misję musiałem uprawiać od zawsze. Jak zacząłem robić w mediach, to przyszedłem właśnie tutaj, na Myśliwiecką, w 89 roku, bo się bały moje koleżanki robić wywiady ze skinheadami, a ja byłem z Pragi i znałem tych chłopaków i też czułem, że to jest ważne. Potem w Kurierze Warszawskim byłem przez wiele lat interwencyjnym reporterem i dziennikarzem. Załatwiałem te bidule, to wszystko. Uważałem, że kamera musi służyć do czegoś naprawdę konkretnego. A jeśli można nią załatwić to, co teraz ty robisz przez mikrofon, my robiliśmy z kamerą i to wychodziło. Nawet jak robiłem muzykę czy pokolenia, czy WWA, program hip-hopowy, czy potem Miasta w Komie, komórkowe, antysystemowe dziennikarstwo, to wszystko miało jakąś misję. Ja chyba nie potrafię bez tego, bo nie mam paliwa. Wtedy woda nie jest czysta i bystra, tylko się robi zamulona. Trzeba opuszczać strefę komfortu, trzeba patrzeć, co naprawdę jest dla nas ważne. Ja jestem ADHD-owcem, no to ja będę się zajmował ADHD-owcami. Mam na to papiery i mam na to motywację, więc to mnie będzie pchać. Jak ludzie potem się jednoczą razem i mówią, co przeżyli, to potem nie ma takiej sytuacji, kiedy my ADHD-owcy też ciągniemy do siebie. No. Dlatego my z Agatą się poznaliśmy w takiej sytuacji, że do końca życia będziemy mieli co opowiadać przy kominku. Jak ona przegoniła polityka w kawiarni tutaj lewaków warszawskich, bo chciał siedzieć przy stole razem z nią w urodzina, to polityk, który miażdżył nam mózgi propagandą. Ona powiedziała: nie będę z tobą siedzieć przy tym stole. I mi oczy wyszły na wierzch i mówię: ty, Agata, ja nie znam wielu facetów, co coś takiego powiedzą. Mówię: dawaj, jak masz ADHD, to weź o tym opowiedz. Studio, wolny mikrofon, do którego cię zapraszam. I tak to leci. No, trzeba mieć motywację. W tej audycji szukamy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. A ja chciałbym jeszcze zapytać, Agata, ciebie na koniec. Cezary przytoczył fragment listu, który mógł być też dla niego takim dobrym paliwem, kiedy pewna osoba opowiadała, ile znaczy dla niej jego podcast, ale spytam teraz ciebie, co ty usłyszałeś takiego najważniejszego dla ciebie, a opisującego twoją pracę? Pracę jazdy karetką, mówisz? Najważniejszego. Ojej. To znaczy najważniejszego to jest dla mnie słowo, czy spojrzenie, czy dotyk rannego, który po prostu dzięki naszemu spotkaniu poczuł się na chwilę, można powiedzieć, trochę lepiej, trochę inaczej. Ja traktuję tą podróż jako, czy moje emocje, czy sposób jazdy, czy muzyka wpływa na ich krótki czas przeniesienia z frontu tam i bardzo doceniam ich pracę, więc ten moment, kiedy oni dają mi znać, że tak naprawdę trochę nie mieści im się w głowie, że dziewczyna Polka tam jest z nimi, a nagle słyszę, że na przykład inna Polka przewiozła go z samego frontu, a potem ja go przejęłam, więc no takie momenty, kiedy czujesz, że walczysz z nimi, czy po prostu jesteś z nimi, no to jest chyba dla mnie najważniejszy moment. Dziękuję ci bardzo. Jest przejmujące to, co mówisz. Ja mam nadzieję, że nasza audycja, ona też daje tych kilka chwil dobrych dla osób z ADHD. Mógłbym tak z wami jeszcze długo, ale nasza audycja pomału dobiega końca. W oczekiwaniu na naszą docelową stronę w internecie zaglądajcie proszę na stronę Niewidzialni na Facebooku. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Czekamy na wasze wiadomości. Dziś mogę wam już powiedzieć, że legenda niewidzialnej ręki odżyła. Strachy, lęki, wszelkie przeciwności. Idziemy z wami na zwarcie. Uderzamy w was czułością i troską. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję naszym gościom. Byli z nami Agata Wińska i Cezary Ciszewski. Dziękujemy. Pozdrawiamy was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Słyszycie? Mówią o rewolucji jeszcze szeptem. Dzięki. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run? Oh, I said you better run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić w momentach końca świata?